i do zobaczenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 dzień listopada, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Zagrzebie odbyło się nieformalne spotkanie wybranych liderów państw Unii Europejskiej. Polskę reprezentował na miejscu premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda będzie dziś rozmawiał z marszałkiem Sejmu. Szymon Hołownia zapowiedział, że chce poruszyć z głową państwa temat powołania nowego rządu. W gmachu Filharmonii Narodowej można obejrzeć nieznane szerzej publiczności prace graficzne kompozytora i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Unia Europejska znalazła się na rozdrożu. Szef rządu mówił o tym po nieformalnym spotkaniu wybranych liderów państw Unii Europejskiej w Zagrzebiu. Rozmowy dotyczyły programu strategicznego wspólnoty na kolejnych 5 lat, firmowanego przez szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela. Przewodniczący Rady oraz premierzy Polski, Włoch, Malty i Chorwacji rozmawiali o tym, jak przygotować się na rozszerzenie Unii i czy w związku z tym należy zmieniać zasady głosowania we wspólnocie. Ja podzieliłem się tutaj moimi refleksjami i bardzo się cieszę, że zostały one przyjęte z bardzo dużym zrozumieniem. Miałem też wrażenie, że moi koledzy i koleżanka, bo była też pani premier Włoch Giorgia Meloni, coraz mocniej zastanawiają się nad tym, czy działania w kierunku zabrania kompetencji krajom członkowskim i decydowania o wszystkim albo o prawie wszystkim albo o bardzo wielu sprawach z Brukseli to jest dobry kierunek. Rozmowy w mniejszym gronie przywódców, które w tym tygodniu odbyły się już w Berlinie i Kopenhadze, dotyczą w dużej mierze planowanego rozszerzenia Unii Europejskiej. Pan prezydent bardzo wyraźnie zarysował także podczas swojego wystąpienia na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu, że jest gotowy do współpracy z większością parlamentarną, w perspektywie z większością rządową, jakkolwiek ona się nie ukonstytuuje. I myślę, że zarysował też bardzo zdecydowanie i mocno te warunki brzegowe, które są dla niego istotne, kwestia niepodległości, bezpieczeństwa, tego, co jest ważne dla każdego Polaka. Dziś o 11:00 dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z nowo wybranym marszałkiem Sejmu. Szymon Hołownia wystąpił z prośbą o taką rozmowę. Jak słyszeliśmy przed chwilą, mówił wiceszef kancelarii prezydenta Piotr Ćwik, który zapewnił, że prezydent nie był zaskoczony propozycją, ponieważ spotyka się z politykami z każdej strony sceny politycznej. W myśl zasady, że drzwi Pałacu Prezydenckiego do rozmowy, do dialogu są zawsze otwarte. David Cameron podkreślił, że chciał odbyć pierwszą wizytę na Ukrainie, dlatego że zachwyca się siłą i zdecydowaniem ukraińskiego narodu. Jak dodał, wizyta to potwierdzenie kontynuacji brytyjskiego wsparcia Ukrainy. Moralnego, dyplomatycznego, wsparcia ekonomicznego, ale przede wszystkim wojskowego, nie tylko w tym roku, ale też w następnym i tak długo, jak będzie to potrzebne. David Cameron zaznaczył, że zadaniem wizyty w Kijowie jest też utrzymanie zainteresowania ze strony sojuszników Ukrainy. Na ten problem wskazał też prezydent Zełenski. Rozumiemy, że pomoc świata może być obecnie rozdzielona z powodu kryzysu na Bliskim Wschodzie. Ukraiński prezydent mówił też, że przed początkiem zimy priorytetem jest wzmocnienie systemu obrony przeciwlotniczej, by chronić ukraińską infrastrukturę krytyczną przed ostrzałami ze strony Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Była to relacja z wizyty Davida Camerona, który nad Dnieprem zapewniał o wielowymiarowym wsparciu Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. Kijów jest pierwszą stolicą, którą szef brytyjskiego MSZ-u odwiedził po objęciu swojego urzędu. Do 3 grudnia w gmachu Filharmonii Narodowej można obejrzeć nieznane szerzej publiczności prace graficzne kompozytora i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego. Wystawa towarzyszy Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie, który rozpocznie się właśnie dziś. Kurator Katarzyna Haber powiedziała, że to druga w historii prezentacja tych dzieł. Pierwsza odsłona tej wystawy miała miejsce w 1988 roku w Krakowie w Domu Polonii i wtedy właściwie wystawa przeszła bez echa. Natomiast teraz obecna prezentacja, myślę, że będzie miała zupełnie inny odbiór, a zwłaszcza, że jest otwarciem festiwalu Eufonie, a potem będzie towarzyszyła festiwalowi Krzysztofa Pendereckiego. Partnerem wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia, Polskie Radio patronem medialnym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dalej dużo chmur, wystąpią też opady deszczu, ale także deszczu ze śniegiem i śniegu, zwłaszcza na północy, wschodzie oraz w obszarach podgórskich Karpat. Termometry pokażą 0 do 7 stopni. Trójka pod księżycem. Siedzę na chmurze i dyndam nogami. Wieje niebieski wiatr i przelatują ze świstem anioły. Są odrzutowe i turbośmigłowe, są też szybowce i bardzo młody anioł awionetka. Niektóre mają gruby szron na włosach i niebezpiecznie oblodzone pióra. Daję im znak, by pamiętały o gwarancyjnych testach mechanizmów. Uważam, proszę państwa, że za mało dbają o pełną sprawność awioniki. Mogłyby też o wiele częściej sprawdzać zintegrowany system sterowania. A to się tylko głośno śmieją, machają do mnie, cześć, skrzydłami, a potem jedne za drugimi nurkują pośród stratokumulusów. A tam na dole, tam gdzie patrzę, wszystko jest teraz śmiesznie małe. To mówiąc szczerze, nawet niedaleko, ale z ledwością coś dostrzegam. Obawiam się, że już nic nie jest tam na swoim miejscu i nic nie widzę takim, jakim było. Wydaje mi się, że minęła ledwie chwila, a już znikają twarze, imiona, głosy z podwórka, fetor szamba, straszliwe smutki i radości i smak czerwonej oranżady. Więc zanim ta przemijająca ziemia roztopi się do końca w wiecznym niebie, postaram się, jeżeli pozwolicie, opisać to, co wydarzyło się pewnego lata. Chciałbym przynajmniej opowiedzieć, jak cała ta historia się zaczęła. A jeśli Bóg da, to i dalej. No właśnie, bujamy sobie w obłokach, snujemy marzenia, myślimy o świętach, Adwent tuż, tuż. A kto i w jakiej sprawie do nas przemawiał, to na razie zagadka. No może kto, państwo zorientowali się, ale w jakiej sprawie? Nie ujawnimy jeszcze, bez tej tajemnicy czy swoistego suspensu nie będzie niespodzianki. Tymczasem pobudka, bardzo prosimy, pełna mobilizacja, zbliża się wszak koniec roku, więc i podsumowania życia teatralnego, ale przed nami ostatnie jeszcze premiery 2023. Oto więc o najbliższej w tym wydaniu Trójki pod Księżycem. Będzie przez chwilę głośno, proszę nie obudzić sąsiadów, tym bardziej domowników. Zapraszamy. Potential hype bomb. Uprzedzałam, że będzie głośno. Otóż poprosiłam Michała Żłądkowskiego, by zaproponował nam utwory z klasyki muzycznej anarchii. Za nami więc pierwszy z nich, Sex Pistols. Dziękujemy, Michale. Za moment wyjaśnimy, skąd nagle słowo anarchia w naszej nobliwej Trójce pod Księżycem. A więc po kolei. Oto mamy gościa w studiu Trójki. Doktor czy profesor już? Doktor. Paweł Sztarbowski, wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. Witaj. Dobry wieczór. A połączyliśmy się, przepraszam bardzo, ale jeszcze tego typu połączenia nie przeżywałam, a jak państwo wiedzą, troszkę udało mi się przeżyć w radiu. A połączyliśmy się z przybywającym właśnie z próby generalnej reżyserem Michałem Zadarą. Czy jesteś nadal mobilny, czy już statyczny? Halo, jesteście tu? Tak. A tak, słyszycie? Tak, ja jadę na rowerze przez Warszawę, będę jechał przez Wisłę. No cóż, to życzymy, że tak powiem, bezpiecznej jazdy. Ale ja też chciałem zaznaczyć, że ja też jestem doktorem. Jestem z tego bardzo dumny, więc chciałem o tym poinformować słuchaczy. No, gratulujemy naturalnie. A kiedy to się stało, Michale? No już 2 lata temu. No tak, czas pędzi, a my rzeczywiście nie słyszeliśmy się nawzajem dosyć długo. Czy przywitaliśmy się już? Tak. A więc przywitanie za nami. Dzisiaj prawie same Michały, bo jeszcze będzie Grabkowski, ale dla urozmaicenia towarzyszą mi jeszcze, słychać wiatr na tym moście, Ewa Wichrowska i Wojciech Dorosz. Jutro w Teatrze Powszechnym w Warszawie oczywiście premiera, no i może pozwolimy jednak Michałowi, że tak powiem, komfortowo pedałować, tak to się u nas kiedyś żartobliwie nazywało. Poproszę, by zagajenie wygłosił pan dyrektor dr Paweł Sztarbowski. Tak, premiera przypadkowej śmierci anarchisty Dario Fo. To jest ciekawe, bo Michał przyszedł do nas z tą propozycją, Michał Zadara, już kilka lat temu i już nie wiem dlaczego właściwie, tak za każdym razem właśnie uznawaliśmy, jakieś inne tematy się zwykle pojawiały, a to właśnie Olga Tokarczuk i bieguni, których też zresztą za chwilę wznawiamy, a to właśnie parę innych Michała spektakli i tak jakoś ten Dario Fo zawsze nam umykał. No i teraz uznaliśmy, że to jest sztuka, która jakoś idealnie wpisuje się po prostu w nasze realia społeczne, w związku z czym zaczęliśmy rozmawiać właśnie o wystawieniu komedii o policji, bo tego dotyczy ta sztuka i ona, Dario Fo napisał ją w 1970 roku na podstawie realnych wydarzeń, które we Włoszech miały wtedy miejsce. Anarchista Pinelli został wypchnięty przez okno komisariatu w czasie przesłuchania. No i właśnie ci przesłuchujący policjanci próbowali wmówić opinii publicznej, że sam przez to okno wyskoczył. No i tutaj warto być może powiedzieć troszkę więcej o samym autorze, bo z jednej strony opowiadam jakąś historię strasznej przemocy, a z drugiej strony mówię tak, zapraszam państwa na komedię, co może wydawać się jakąś, nie wiem, sprzecznością czy logiczną nieścisłością, no ale właśnie na tym opierał się język teatralny Dario Fo, kontrowersyjnego noblisty z 1997 roku, że właśnie jego filozofia teatralna polegała na tym, żeby bardzo jakieś poważne, ważne tematy polityczne, tematy społeczne zderzać z taką komediową, farsową wręcz formą teatralną i jakby w tym takim rozbawianiu publiczności jednocześnie przemycać właśnie jakieś wątki serio. I tutaj Michał jedzie teraz z próby generalnej. Ja też właściwie niedawno z tej próby generalnej wyszedłem i mogę tutaj, myślę, zdradzić już na tym etapie, że wydaje mi się, że tutaj Michałowi. Bardzo udało się też te dwa tony, które w takim zrozumieniu twórczości Dario Fo są istotne, czyli ten ton właśnie komediowy, a z drugiej strony tę świadomość, że rozmawiamy jednak o czymś, co nas jakoś tak serio dotyka, że udało się te dwa tony połączyć. Mm-hmm. O, bardzo dziękujemy za ten rys i za ten rodzaj właśnie zagajenia. Potwierdzę, że to rzeczywiście niesforny był autor, reżyser, kompozytor, założyciel licznych grup teatralnych, wiecznie cenzurowany, przenoszący się z miasta do miasta. No, rzeczywiście. Podobno prawie 50 procesów mu wytoczono właśnie związanych właśnie z cenzurą albo z jakimś naruszaniem różnorodnych zasad ładu moralnego czy ładu społecznego. Szczególnie cenzura kościelna nie oszczędzała Dario Fo i on wręcz z taką, powiedziałbym, lubością bardzo często w swoich sztukach właśnie w kościół, we władze kościoła uderzał, ale też najprzeróżniejszych takich właśnie tematów politycznych te jego sztuki dotyczyły. Co ciekawe, te sztuki nigdy w Polsce nie miały jakiejś takiej popularności, bo to jest w ogóle niezwykle popularny, niezwykle często wystawiany pisarz nie tylko we Włoszech, ale na całym świecie. Gdzieś tak w latach 60. podobno próbowano. A w Polsce właśnie w latach właśnie bardziej nawet 70., 80., zresztą Olga Lipińska na przykład wystawiała sztukę Siódme nie kradnij w Teatrze Komedia. W Archaniołowie nie grają w bilard było wystawiane w Teatrze Powszechnym w Łodzi bodajże. No tak, ale współcześnie. Ale tak. To nawet po tej Nagrodzie Nobla tych spektakli nie było aż tak wiele i nawet właśnie jeżeli były, to one były tworzone w takim powiedzmy stricte rozrywkowym nurcie, czyli tego drugiego dna, tego politycznego powiedzmy dna, raczej jakby w tych spektaklach nie wydobywano. Z różnych powodów. Tak, przynajmniej na tyle, na ile udało mi się jakoś, nie wiem, dotrzeć do takich materiałów, które właśnie, nie wiem, w Encyklopedii Polskiego Teatru chociażby są dostępne. Natomiast no właśnie to drugie dno, ono też wydaje mi się jakieś kluczowe dla zrozumienia w ogóle istoty tej twórczości. No, dodajmy, że to nie tylko w Polsce, nie bardzo że tak powiem, był zrozumiany czy popularny, ale również w Szwecji wtedy, kiedy otrzymywał Nagrodę Nobla, kiedy ogłoszono, no to rzeczywiście ta część publiczności czy zainteresowanych literackim Noblem została wprawiona w absolutne osłupienie. No jak to? Nie dość, że zaangażowany dramatopisarz, reżyser, komediant, satyryk, no to jeszcze no, o bardzo jednoznacznych poglądach. I wtedy właśnie zarzucano Szwedzkiej Akademii, która podejmuje tę decyzję, kto otrzymuje nagrodę, że no, zamanifestowała zbyt wyraziście swoje lewicowe poglądy czy sympatie. Tak, tam w Polsce na przykład Gustaw Herling-Grudziński, no, który mieszkał we Włoszech, więc jakby znał to włoskie życie teatralne, literackie, no w jakimś takim ogromnym oburzeniem zareagował, że właśnie wręcz skomentował, że nagrodzono jakiegoś piosenkarza estradowego i że to jest tak, jakby przed wojną w Polsce nagrodzono Adolfa Dymszę i wręcz nawoływał Czesława Miłosza i Wisławę Szymborską, że powinni oddać swoje Noble na sytuacji, znak protestu. Tym bardziej, że Szymborska otrzymała Nobla rok wcześniej. Rok wcześniej, tak. No dobrze, to zaraz udowodnimy, że istotnie no, był w stanie w to osłupienie, czy to było jakby uzasadnione, że przyjęliśmy to z ogromnym takim zdziwieniem i niedowierzaniem i to bardzo obniżyło jakby rangę w naszych oczach Szwedzkiej Akademii i w ogóle Literackiej Nagrody Nobla, no że to już koniec, że jeżeli tak, no później oczywiście się okazało, że i Dylan otrzymał, więc też nie wszyscy byli zachwyceni, ale to tylko tak na marginesie. Wojtek mi tutaj podrzucił taką notatkę, że prapremiera tego tytułu, przypomnijmy jaki, bo nie wiem, czy w ogóle padł. Przypadkowa śmierć anarchisty, padł, tak? Mam nadzieję. To przepraszam, bo troszkę się rozkojarzyłam. Jest późno oczywiście, więc... No nie tylko z tego powodu. W każdym razie w tej nocce znalazłam taką informację, że prapremiera polska odbyła się w roku 1980. W Teatrze Bagatela. Dziękuję, panie doktorze. Czy Michał nas słyszy, czy został rozłączony z powodu wiatru? Mogę mówić zawsze, czy jestem wymiutowany? No nie, nie jestem. Czy możesz się wtrącać? Tak, bardzo słyszymy proszę. Cię w każdym razie. No, w końcu teatr, który się wtrąca, przypomnę, że to takie dokładnie. Hasło przynajmniej kiedyś służyło bardzo, że tak powiem, teatrowi powszechnemu. Michale, to teraz krótki komentarz, bo będzie za chwilę pewna niespodzianka dźwiękowa. No mi się w ogóle wydaje, że ten Fo, którego jak ja czytałem Fo na studiach, że on miał dosyć duży wpływ w ogóle na to, co robiłem w teatrze. I pamiętasz, Baszka, pierwszy raz się spotkaliśmy, zresztą w dosyć sposób taki bezczelny, odmówiłem ci wywiadu. Tak. Po spektaklu w Gdańsku. Po spektaklu Wałęsa, historia wesoła, ogromnie przez to smutna. Tak. I to po spektaklu. Drugi spektakl, który współtworzyłem z Pawłem Demirskim i ta idea robienia anarchistycznych rzeczy politycznych poprzez komedię była bardzo silna w Wałęsie, w naszej sztuce Wałęsa. I myślę, że to był bardzo duży wpływ właśnie po. Teraz wjeżdżam pod tamkę rowerem, więc dlatego trochę to oddech. Tak, no właśnie rozpoznałam brzmienie tamki. Więc w związku z tym zaproponujemy teraz krótki dźwięk, niespodziankę. Potem będzie piosenka i mam nadzieję, że w tym czasie uda ci się bezpiecznie już dotrzeć do domu. Proszę o to państwa. Nie wiem, ale będę na Świętokrzyskiej przynajmniej. Okej. No, rozkojarzona jestem w tej sytuacji, no ale... przepraszam, no tak brzmi powiśle. Proszę państwa, Dario Fo, zmierzam do zapowiedzenia tego dźwięku. Dario Fo, satyryk, komik, trickster, powiedzielibyśmy. No i właśnie teraz nastąpi ów dowód... Zaprezentujemy ów dowód na to, że taki właśnie był, a później jeszcze wybrzmi wspomniany utwór muzyczny przygotowany przez Michała, oczywiście anarchistyczny. No to próbujmy. Proszę państwa, to będzie, no muszę to jednak uprzedzić, nie będzie suspensu aż takiego, to będzie rodzaj Nobel Lecture z 97 roku, oczywiście tylko maleńki fragment, a później pieśń. E giambe, strucò, zente che scianca, e sbrucai, e smorco, gela, me trovo una panza d'o sul sangue che mi sprusa, alle mie ole di qualche dun, oico con pie, che lo sol culo ancora, ma che sto fatto, tum, dire l'impin, tum, pim, pum. E dai, Francesco! Frana da partito de lungo al fiume, e se va dentro a negare, Alegre, sei carai che arriva correndo, vedevo, vence, vile lo vediamo, sai quel che canta, oh, madonna, di me male, ci levo, testo di crimine, piante me, tagato, vada dal circo, da vedo, mina, coro, coro, ame, vai, correndo, e corre, arriva un cavallo correso, con solo un cavaliere, meccata de sulla via, a sbrancio de sotto pancia, e coro con quello, coro, poi, dopo un po' che vago correndo, mi accorgo che ero me che balzavo il cavallo e che andavo depresso e quel che mi diceva, dai, vai così, vai, e finito. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out. Kto pamięta trójkowy Radio Clash? Nawet najstarsi górale nie pamiętają. Proszę Państwa, wcześniej tradycyjny z założenia Nobel Lecture prezentowany w Szwedzkiej Akademii 7 grudnia. W tym przypadku roku 97, jak mówiliśmy, a pokazaliśmy finał owego Nobel Performance, należałoby powiedzieć, jako dowód oraz, no oczywiście, ciekawostkę. Przypomnę, że naszymi gośćmi Trójca pod Księżycem są panowie dyrektor Paweł Sztarbowski oraz Paweł naprzeciwko mnie, szczęśliwie. A na łączach... Czy już jesteś na Marszałko... Słyszałem, na Świętokrzyskiej? Nie, już nawet jechałem Marszałkowską i jadę nocną Świętokrzyską. Miałem alkohole 24 godziny. Kebab King. Błagam, nie! Już, to może nie... To może innym razem poprosimy o tę reklamę. Natomiast... Nie reklamuję, opowiadam o wyrażeniu z Warszawy nocą. Jest dosyć pusto. No tak. W lecie jest mnóstwo ludzi. Jest bardzo szczęśliwie, ludzie chodzą się na sobie tutaj. Proszę Państwa. Imprezują, a w zimie jakoś tak. Mało ludzi na ulicy. No bo właśnie idzie zima. Jeszcze nie doszła, ale idzie. No więc dokończę to poszarpane zdanie, a na rowerze przez Warszawę mknie reżyser najświeższej premiery w Teatrze Powszechnym w Warszawie, Michał Zadara. To jeszcze zapytam pana dyrektora, doktora Pawła Sztarbowskiego o to, czy więcej było Nobli, czyli adaptacji noblowskiej literatury w Teatrze Powszechnym? Jeden tytuł już padł, tak? No tak, właśnie. To już też mogę zaprosić na grudniowe pokazy Biegunów, też w reżyserii Michała Zadary. Mm-hmm. Noblistka Olga Tokarczuk, więc nie wiem, może Michale właśnie tak śladem teraz, wiesz, tego powinieneś te wybory repertuarowe swoje kontynuować i kolejnych noblistów po prostu wystawiać już tylko i wyłącznie. Nie pozwolę mu odpowiedzieć, bo jeszcze trzeba by przypomnieć księgi Jakubowe, to Ewelina. No tak, to wcześniej tak, już niestety nie mamy tego spektaklu w repertuarze, ale też Olga Tokarczuk. No, czy przypadkiem nie było Hauptmana? No tak, to 9 lat temu, no, ale rzeczywiście mieliśmy Szczury Hauptmana, to prawie początek dyrekcji Pawła Łysaka i mojej właśnie tą premierą. Tak. Ja innych nobli nie pamiętam, odpowiedziałam poniekąd na swoje pytanie. Próbuję, tak, zaskoczony jestem tym pytaniem, więc próbuję sobie zrobić przegląd w głowie, ale tak, wydaje mi się, że no w tych ostatnich latach nie mieliśmy. Wcześniej wiem, że jeszcze za dyrekcji pana Roberta Glińskiego był wystawiany taki spektakl na podstawie poezji Wisławy Szymborskiej. To też a propos właśnie noblistów i nobli. Tak. No to troszkę dawne czasy, to łatwiejsze pytanie brzmi, czy często Teatr Powszechny prezentuje komedię? No właśnie, nie często, chociaż to też nie jest tak prosto odpowiedzieć, że nie często, bo ja na przykład uważam, że wiele naszych spektakli ma potencjał komediowy, tylko to jest często taki potencjał komediowy, z którego właśnie tylko ja się śmieję, albo jakaś niewielka grupka naszej publiczności się śmieje i okazuje się, że właśnie no nie wszystkich te żartobliwe moim zdaniem spektakle śmieją. Więc tutaj to na pewno jest tak, jakaś nowa odsłona Teatru Powszechnego w kontekście ostatnich sezonów naszej pracy. I wydaje mi się, że to też jest takie cudowne doświadczenie dla naszych aktorów i naprawdę jakoś też serdecznie zapraszam na ten spektakl. Właśnie nawet jak ktoś, nie wiem, nie jest fanem Dario Fo, albo nie jest fanem, nie wiem, tematu policji w teatrze. Tym bardziej sympatykiem anarchistów. Albo nie jest sympatykiem anarchistek i anarchizmu. Tutaj skąd wziął się rodzaj żeński, wyjaśnimy za kilka. Tak, ale zapraszam serdecznie, bo to jest jakby niezwykła przyjemność przez te niecałe 2 godziny oglądać nasz wspaniały zespół aktorski, który no, dwoi się i troi jakby w różnego rodzaju właśnie gagach i kolejnych scenach, które tam Michał wymyślił, a oni odgrywają. No i są naprawdę, no, do zjedzenia po prostu w tym materiale aktorskim wspaniałym, który wszyscy tam dostają, więc ja widziałem już kilka razy, kilka tych przebiegów spektaklu, a za każdym razem w jakoś zupełnie innych momentach ta historia i też ich gra właśnie potrafi mnie jakoś niesamowicie rozbawić. Mhm. A tak, jakby powiedziałem, że anarchistek użyłem formy żeńskiej. I to pewna ciekawostka. Tak, bo w naszym spektaklu i to była decyzja obsadowa Michała Zadary. Tę główną rolę szaleńca gra kobieta, Barbara Wysocka. Szaleńca, czyli tegoż anarchisty tytułowego? Tak. To jest ta główna postać, powiedzmy, tej sztuki. Ona różnie jest chyba tłumaczona w ogóle, bo czasem jako wariat, czasem jako szaleniec. Ale tak, chodzi o tegoż tytułowego anarchistę. Co oczywiście też w polskim, że tak powiem, tutaj klimacie społecznym no ma też od razu jakieś bezpośrednie takie polityczne odniesienia w momencie, kiedy tę rolę gra kobieta, ale też, co jest ciekawe, takim niezwykłym doświadczeniem od strony takiej formalnej, powiedzmy, był kontakt z agencją włoską reprezentującą Dario Fo. Który już nie żyje od 2016. Który tak nie żyje, więc to są spadkobiercy, ale musieliśmy uzyskać specjalną zgodę na to, jaki aktor może podjąć się zagrania tej roli w tym spektaklu, więc musieliśmy tutaj w tym przypadku uzyskać zgodę, żeby to grała aktorka, z tym akurat nie było problemu, natomiast musieliśmy wysłać CV tej aktorki do akceptacji. I dopiero właśnie agencja, zapoznawszy się z tym CV, zorientowawszy się, że jest to właśnie aktorka nagradzana, aktorka no, z jakąś taką wybitną pozycją tutaj na polskim rynku. Będąca zarazem osobą wykształconą muzycznie, tak, reżyserką operową. Dostaliśmy tę zgodę, również bezproblemowo, ale po raz pierwszy zetknęliśmy się w ogóle z taką sytuacją, że agencja wręcz jakby domaga się wglądu w CV osoby, która tę główną rolę ma grać w tym spektaklu. Ale doprecyzujmy, czy Barbara Wysocka, będąc niewątpliwie kobietą, gra kobietę, anarchistkę, czy kobieta przebrana za mężczyznę? Tego może właśnie nie będę zdradzał. Pozostawię jako taką właśnie tajemnicę, tak, że dla osób, które przyjdą na spektakl, żeby mogły jakoś tutaj zorientować się, jak ta Michał nie ingeruje, więc rozegrana. Rozumiem, że pytanie tak, nie mam było. Nadzieję, że Michale się zgodzisz ze mną, żeby zostawić to w takim niedopowiedzeniu. Oj. Ja bym jednak wolał się wypowiedzieć. Wydaje mi się, że albo nie będę bezpośrednio się sprzeczał z tym, co mówi Paweł, ale ważne jest tutaj zaznaczyć, że ten temat anarchizmu, czyli w ogóle lewicowości, czyli w ogóle walkę o godność i o równość, ona się realizuje w ostatnich latach, szczególnie w Polsce, przez ruchy kobiet, przez strajki kobiet, przez uczestniczenie kobiet w wyborach. I to, co może nie było jasne w czasach Dario Fo, że władza nie tylko realizuje się przez przemoc taką polityczną, ale też się realizuje w tym, jaka jest pozycja różnych grup społecznych, że teraz obsadzamy, czy gra tą rolę Barbara Wysocka, jest jakby bezpośrednim odbiciem tego, co się dzieje w Polsce. I myślę, że to jest super ważne i że to może być też ciekawe dla widzek, które chcą przyjść na to. Tak, jest, bardzo dziękuję. I wydaje mi się, że w ogóle dla mnie bez sensu byłoby robienie tej sztuki z facetem dzisiaj. To znaczy, moim zdaniem to by było reakcyjne. Nie jestem sobie w stanie tego wybrać. Tak, to na pewno by nie działało tak mocno, jak to działa w tej chwili. Tutaj absolutnie się zgadzam, bo jakby pewnego rodzaju właśnie takie ostrze polityczne, którą ma ta sztuka, ono dzięki temu przesunięciu jakoś niesamowicie dzisiaj też zaczyna wybrzmiewać. Proszę Państwa, przypomnę tytuł premiery jutrzejszej, bo dzisiaj jest już piątek. Przypadkowa śmierć anarchisty, a na plakatach przekreślone tak i anarchistki napisane. Tak, no to jest taki pomysł na, powiedzmy, anarchistyczny gest na plakacie, żeby też wskazać właśnie to przesunięcie. No na pewno tutaj walka o prawa kobiet staje się takim głównym tematem tego spektaklu, też dzięki temu, że tę główną rolę gra kobieta. Mhm. Ale no, też pomyślałam, że... Dario Fo oczywiście w samej sztuce to nie jest jednak głównym tematem, tak? Natomiast tutaj to przesunięcie jednak bardzo mocno stawia ten temat właśnie praw kobiet. też tak pomyślałam, że w Polsce mężczyzna anarchista zupełnie inaczej kojarzy się, czyli jakby uprawia inny rodzaj anarchizmu. Nie będziemy rozwijali tego tematu, no ale dla panów zainteresowanych do rozważenia. Za moment kolejna piosenka, bo mam ciągle nadzieję, że Michał dojedzie do domu. No, przynajmniej 5 minut czystej wypowiedzi. Audycji mobilne. Cudownie, ale radio to jest dźwięk, prawda? Więc ja jeszcze tylko powiem coś od siebie, bo miałam pewne skojarzenia owej przypadkowej śmierci anarchisty z, uwaga, debiutem Sławomira Mrożka, czyli z Policją. Tam występuje ostatni więzień polityczny, który, jeżeli podpisze lojalkę wobec aparatu władzy, to w zasadzie pozbawi sensu istnienie właśnie owego aparatu, czyli państwa. To jest bardzo ciekawa figura, którą wymyślił Sławomir Mrożek i podobna tam sytuacja zaistniała. Bo tak, tylko właśnie to ciekawe, że jakby mówisz o tym porównaniu, bo ostatnio też sobie o tym myślałem, że to jest ciekawe, że Mrożek w jakiś sposób mógłby być takim polskim odpowiednikiem Dario Fo, a nie jest. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie jest. I wydaje mi się, że z bardzo prostego właśnie powodu. Mianowicie Mrożek to jest humor taki, powiedzmy, inteligencki. I w jakiś sposób niestety ten język, ten humor, moim zdaniem przynajmniej, troszkę się jednak zestarzał. A Dario Fo, przez to, że jest zanurzony właśnie w takim teatrze, nie wiem, ludowym, ludycznym, plebejskim, jakby jest nadal w tym jego poczuciu humoru coś takiego, co rozsadza po prostu wszelkie granice. Nie dodaliśmy tutaj ważnej też informacji, że Michał Zadara i Max Nowak, Max jest jednocześnie też asystentem Michała przy tej pracy, na nowo przetłumaczyli tę sztukę, Przypadkową śmierć anarchisty, na język polski. Więc państwo jutro usłyszą też właśnie nowe tłumaczenie tej sztuki. I tutaj też muszę przyznać, że w momencie, kiedy słucha się tego spektaklu, czuję się, że tego tłumaczenia dokonali ludzie teatru, ludzie, którzy znają teatr i czują teatr i czują też potrzeby aktorów, bo jest to niesamowicie takie mieniące się właśnie tłumaczenie, mieniące się znaczeniami, puentami i tak jak właśnie powiedziałaś, takim współczesnym językiem, współczesnymi też odniesieniami. Wydaje mi się, że to tłumaczenie nadaje też jakąś niezwykłą dynamikę całemu temu spektaklowi. No, ale jeszcze wrócę uparcie, chociaż nie mamy na to czasu. Przepraszam, tak, bo w każdym razie, że w roku 58 ukazała się Policja, a więc znacznie przed Przypadkową śmiercią i tam też ten ostatni polityczny więzień jest przez policję wypchnięty, z tego co pamiętam, więc przez okno. Więc no tutaj wydaje się, że są ogromne podobieństwa, a raczej nie zakładamy, że Dario Fo czytał akurat Policję Mrożka. Proszę Państwa, to jeszcze przynajmniej fragment utworu anarchistycznego od mojego kolegi Michała. No i może uda się przynajmniej, jak przypomnę, założyłam przynajmniej 5 minut porozmawiać z Michałem w dogodnych warunkach akustycznych. Hey, hey. wagasz jest ciężar. Wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno jest to tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, bum, to wie wiatr. On daje wszystko czas i czekam na znak. Hej, hej, jesteś ciężony. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jesteś ciężony. Hej, hej, wstawaj i walcz. Szarańcza pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz, to nie wiatr. Oddaję wszystko czas i czekam na znak. Hej, hej, jesteś ciężony. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jesteś ciężony. Hej, hej, wstawaj i baj. Muzyczna anarchia po polsku, armia sprzed lat, oczywiście utwór. Paweł Sztarbowski naprzeciwko mnie, a Michał Zadara, reżyser premiery jutrzejszej w Teatrze Powszechnym w Warszawie, już jest w domu. Mam nadzieję, że tam już nie wieje. Michale, masz dokładnie tak, jak powiedziałam, 5 minut. Paweł ma szansę wbić się w tę piątkę jeszcze. I odpowiedź teraz powinna brzmieć bardzo poważnie. Michale, spokój proszę zachować, bo oto chciałam przypomnieć, że że impuls do napisania tej sztuki, Michale, był bardzo poważny. Znaczy, to była tragedia, bo to wydarzyło się, to napisanie, po ataku terrorystycznym na Narodowy Bank Rolny w Mediolanie właśnie. Jest rok 70, powstaje przypadkowa śmierć anarchisty. Mówimy o bardzo poważnych sprawach, no i tak jak Paweł uprzedził, no tak, ale rozwiązywanych w teatrze na wesoło. No i teraz powinnam zapytać już tak misyjnie bardzo, matko, zostały 4 minuty, no o przesłanie, o to właśnie jakby drugie dno. Michał Zadara. Myślę, że systemy władzy, że systemy władzy zawsze muszą korzystać z przemocy, to jest oczywiste, i zawsze korzystają z jakiejś formy policji. I policja jest osobliwą formą biurokracji, ponieważ jest to biurokracja, to są urzędnicy, którzy jednocześnie muszą stosować przemoc. I to jest bardzo dziwny paradoks. I on występuje w każdym kraju, więc to nie jest tak, że my się jakoś nabijamy, szczególnie z polskiej policji, bo w każdym kraju, czy w Ameryce, czy w Niemczech, czy gdziekolwiek, policja z jednej strony musi stosować przemoc, ponieważ definiuje państwo, bo państwo musi stosować przemoc, ma monopol na przemoc i musi tą przemoc stosować, chociażby, żeby obronić nas, obywateli, którzy nie stosują przemocy, od, nie wiem, strasznych ludzi, którzy w nocy chcą nas zaatakować, gdy jedziemy spokojnie na rowerze. A z drugiej strony, ta przemoc jest bardzo regulowana przez tysiące różnych przepisów. W związku z czym taki policjant albo taka policjantka z jednej strony musi stosować przemoc, żeby ochronić obywateli, z drugiej strony ta przemoc jest bardzo ściśle regulowana i policjantom i policjantkom grozi sąd za to, że jeżeli źle będą stosować tą przemoc. I to powoduje bardzo dziwną i myślę osobliwą sytuację psychiczną tych ludzi. Więc oprócz tego, że opowiadamy historię o tym, jak to władza zabija ludzi przez instrument policji, bo przypomnę nam też, że nasza władza i nasza policja przez ostatnie wiele lat też zabija, ludzie umierają, są zabijani na komisariatach, bo ostatnio jest taka statystyka, że w 10 ostatnich latach 30 osób zginęło podczas działań policji na komisariatach, więc tego jest naprawdę... Grzegorz Przemyk, ksiądz to nie są odosobnione. To nie są odosobnione przypadki, ja raczej bym mówił o Igorze Stachowiaku i ostatnich latach. Tak. Jest jeden przodujący komisariat we Wrocławiu, gdzie niedawno jeszcze doszło do śmierci i osoby z Norwegii, i osoby z Ukrainy, z tego co pamiętam. Więc to się dzieje cały czas. Więc o tym opowiadamy, ale też z drugiej strony właśnie o dziwnym tym losie policjantów, którzy są zachęcani z jednej strony ciągle do stosowania przemocy, awansują za to, że stosują tą przemoc, a równocześnie ich nie mogą swobodnie jej stosować, więc to doprowadza do pewnego dramatu psychicznego tych policjantów, którzy potem też wariują po prostu od tego, bo już nie wiedzą... Wiedzą dokładnie, czego państwo się od nich spodziewa i są wykorzystywani też przez to państwo. Tego też mamy mnóstwo przykładów ostatnio w Polsce, że policjanci muszą robić zupełnie absurdalne rzeczy w celach politycznych, też takie niegroźne rzeczy. I myślę, że też widać u nas w spektaklu też są przykłady tego typu absurdalnych zadań, do których się zmusza policjantów. Tak. I to ma być przesłanie, to znaczy jest przesłanie, bo spektakl jest gotowy już, twojej przypadkowej tak śmierci anarchisty, powiedziałam twojej, no bo twojej reżyserii. Jeżeli jest jakieś przesłanie, to na pewno jest takie, że brak praworządności, bo to jest, i myślę, że to jest przesłanie, które jest uniwersalne, że brak praworządności, czyli że brak bardzo ścisłej regulacji tego, co wolno policji, a czego nie wolno, i brak transparentności i tego, że można prześledzić dokładnie, co się dzieje na tych komisariatach, to prowadzi potem do wzmocnienia tendencji autorytarnych w państwie, to prowadzi do tendencji wzmocnienia militarystycznych w państwie i to widzimy na przykład dzisiaj w Izraelu, to widzimy w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby prawicowe rządy stosują policję po to do tego, żeby albo policja współpracuje z prawicowymi rządami, żeby jakby właśnie stworzyć taką atmosferę antydemokratyczną, antypraw człowieczą. I myślę, że jeżeli, nie wiem, czy jest przesłanie tej sztuki, myślę, że ta sztuka mówi o tym, że każdy człowiek ma swój dramat i również taki policjant ma swój dramat. Właśnie. I zachęcałbym wszystkich też, osoby policyjne także, żeby przychodziły na naszą sztukę, bo myślę, że bardzo uczciwie przedstawiamy ich dramat i to, jak władza wymaga od nich bardzo absurdalnych, dziwnych i osobliwych rzeczy. A czy wyjaśniliśmy, na czym polega anarchiczność anarchistki? No, anarchiczność to też było u Gombrowicza. Ja myślę, że komedia jest zawsze anarchiczna, prawda? Że u Gombrowicza też ta komedia ma efekt anarchiczny. Simone de Beauvoir mówiła, że jeżeli pojawi się obszar poważnego, to jest poważne, to jakby to wtedy już przegraliśmy walkę o wolność. Że wolność, czyli jakby poszerzanie obszaru wolności zawsze, że śmiech jest jakby ważnym instrumentem w poszerzaniu obszaru wolności. Śmiech jest właśnie tym, co nam pozwala być wolnymi ludźmi. W momencie, kiedy władza mówi, że z tego nie wolno się śmiać, że to są tematy, które są zbyt poważne, żeby się z nich śmiać, to znaczy, że taka władza tak naprawdę chce nam zabierać wolność. Proszę Państwa, premiera jutro, w sobotę, w Teatrze Powszechnym, na dużej scenie, Pawle. Na dużej scenie, tak. To jeszcze tylko kilku słów. I potem gramy właściwie do końca kolejnego tygodnia. Cudownie. Powiedzmy, że występują tylko w rolach głównych, bo na więcej czasu nie mamy. Pawle lub Michale. Barbara Wysocka, Arkadiusz Brykalski, Grzegorz Falkowski, Oskar Stoczyński, Karina Seweryn, Artem Manujlow. Aha. To chyba nie główne, tylko wszystkie wymieniłeś. Dobrze. Wszyscy są wspaniali. Ale więc i też jest trudno. Muzyka, jest też świetna muzyka, o czym nie mówiliśmy, bo byś puściła na pewno, jest muzyka Andrzeja Smolika, też wspaniała. Aby. Prowadzi nas transowo przez ten cały wieczór. I Robert Rumas w roli scenografa. To jest już tradycja, jeżeli chodzi o teatr Michała Zadary. I mieliśmy jeszcze porozmawiać o filmowej działalności naszego gościa rowerowego, ale no niestety wydarzy się to innym razem, kiedy raczy pan, panie reżyserze, przyjść do nas do studia i wtedy sobie poopowiadamy o smogu, okej? Okay? Dobrze. Nawet za tydzień. Filmy z epoki smogu na kanale z YouTube Centrali. Tak. Bardzo dziękujemy, proszę państwa. Paweł Sztarbowski w studiu Trójki, Michał Zadara. Dziękuję bardzo, dobranoc. W Warszawie gdzieś, teraz już w domu. Dziękujemy państwu. Ewa Wichrowska, Wojtek Dorosz wraz ze mną. Michał Trzeci, czyli Grabek od godziny pierwszej. Może minuta po pierwszej. A od nas na dobranoc właśnie współtworzony przez Smolika utwór, w którym wystąpili także Miłosz i Nospr, a także, powinnam ją wymienić na początku, Natalia Grosiak live. Miasto, tak, nie jezioro. Miasto szczęścia. Do szczęśliwego usłyszenia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lata gorące. Uciekam przed nimi tak co żeby mieć coś, krótkowieczność, jeden moment. Znowu zaczynam gonić za tobą jak pies, za własnym ogonem. Tonę w milionach impulsów miast, mrużąc oczy, rozrywając czas. Paralele splatają się w tandem, gdy czuję cię tam, gdzie nie było nas. Jak dla końca świata, moment, gdy nie ma już dokąd wracać. I ta wiara w resztkę dni, dopóki gdzieś obok mnie tli się twój zapach. Niczym napalm podpala amunicję, goniąc chwilę, pragnąc okna. W każdym miejscu, gdzie czuję, że byłaś, modlę się o to, że kiedyś mnie spotkasz. Cięższych perfum, zapach głosów ciepłych od biegu. Jak kawa i czerwone wino, pamięć nie ma granic, nie zna reguł. Słyszę cię ledwo na drugim brzegu. Wilcze wyjdzie do samotnej pełni. Zgubiło nas to, że żyliśmy życie ci na jego szczycie, nigdy nie są wielcy. Nie chciałem pędzić przez palce, że ty następ zjadły słów. Biegnę za tobą metr nad miastem, gdy tylko znów zacznij wyostrzy słuch. Nasz Bóg nas nie cierpi, ja ledwo wierny rzeknij nam świat. Nie umiem cię znaleźć tu, miasto ma zapach twój. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie. jestem z tobą, a kiedy wstaje dzień, słońce znów trochę wypala mi i każę iść. Przeklinam każde słowo wstecz stąd. Każdą krótką jedność i wieczność, która okłamała nas jak nikt. Nigdy już nie uwierzy jej w nic. Więcej chwili niż powinienem. Ciągle czuję twój zapach we mnie. I niezmiennie co rano, gdy śpisz, mówię o tym, co znów nie udało się mi. Mam wciąż te same sny o nas, że daj radę i trzymam na skłoniach. Zapada zmierzch, znów czuję ciebie, tę noc, którą muszę pokonać. Wiesz.